Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Müzeyyen Pervan'a teşekkür ediyoruz. Evet, bugün Açık Yeşil'de çok ilginç bir maceraya tanıklık edeceğiz. Ve aynı zamanda bence son yıllarda yapılmış en önemli nükleer karşıtı eylem bu. Hüseyin Ürkmez telefon attığımızda kendisi HOPA'dan başladı. Sanırım 6 gün önce ve nükleersiz bir Karadeniz için kürek çekiyor. Bir kürek sporcusu Hüseyin Ürkmez. Hüseyin Bey sanırım hatta. Günaydın Hüseyin Bey. Günaydın. Günaydın Hüseyin Bey. Günaydın. Şu anda neredesiniz? Şu anda Trabzon'a karadan 10 kilometre yakınında Yomra'dayım. Limana girdim. Evet. Bu sabah biraz yağmur yedim. 5'te çıktım yola. Evet. Deniz hafif dalgalıydı. Yani güzel geldim limana. Sizinle sabah konuştuğumuzda denizdeydiniz ve uzakta bir liman görüyorum demiştiniz. Yani vardınız oraya. Doğru, vardım. Bir saat içerisinde. Peki biraz bir şeyi anlatır mısınız yaptığınız şeyi? Yani HOPA'dan yola çıktınız. HOPA'dan yola çıktım ama anlatmadan önce bu proje Yeşil Düşünce Derneği'nin projesi. Bana daha önce bisikletle ilgili bir projeyle yaklaşmışlardı. Fakat ben kendilerine HOPA'dan kürek çekerek İstanbul'a, yani Sinop İstanbul yapabileceğimi söylediğim zaman kabul ettiler bunu. Ve öyle başladı. Aslında bisikletle ama bisikletle herkes yapabiliyor. Yani evet. Daha çok dikkat çeker diye ben denizi tercih ettim. Siz kürek sporcusunuz değil mi? Sporcusu değilim. Biraz anlatır mısınız? Evet. 7 yaşından beri çekiyorum kürek ama sporcusu değilim. Asıl voleyboldu benim. Bir bisiklet kazasında erken bırakmak zorunda kaldım. 7 tane ülke gezdim kürekle. İlk önce İstanbul, İskenderun, İstanbul, Atina, İstanbul, İtalya, Adriyatik. Geçen yıl Bari'ye kadar indim, güneyine kadar. Kendi bir depom var, müze gibi açtım Fenerbahçe'de. İşte orada günlerimi geçiyorum. Bu son tekne de Karadeniz teknesi oldu. Fiber, kayık, hafif. Saatte yaklaşık, yani mil olarak söylersek 3 kilometre olarak yaklaşık 5 kilometre hız yapıyor. Yani bu kürek teknesi mi? Yani tek çifte tabir edilen... Yok, değil. Bildiğimiz sandal. 3,5 metre boyunda, evet. 135 santim genişliğinde bildiğimiz hani şu kiralık sandallardan diyelim. Siz bu sandalla mı daha önce de İtalya'ya gitmiştiniz? Bu tür bir sandalla. Tabii. Evet. Daha önce gittiğim sandal ahşaptı. Biraz daha ağırdı o sandal. Daha değişikti. 3,85'ti boyu. Bütün Yunanistan, Adriyatik, Hırvat kıyıları falan, Venedik'ten aşağı bir sene Venedik'te sandal bekledi. Bir sene sonra Venedik'ten kentine kadar indim. Fakat sandal ağır olduğu için vazgeçtim. Arabayla onu aldım. Şimdi bu sene yapmadım artık. Karadeniz yapıyorum. Seneye Bari'den başlayacağım. İtalya, Fransa, İspanya düşünüyorum. Yine kıyı kıyı kürekle. Peki bu seneki projeyi biraz anlatır mısınız? Ya hedefiniz İstanbul mu? Hedefim İstanbul, Sinop. İstanbul, sandalda zaten yazıyor. Nükleersiz Türkiye için kürekle Karadeniz. Başında da HOPA'dan İstanbul diye yazıyor. İnsanlara anlatmaya çalışıyorum ama maalesef çoğu insan yaptığım işe odaklanıyor. Hani günde ne kadar gidiyorsun, bu sandal kaç para, ondan sonra böyle... Garip sorular işte. Ama ben elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Fakat biraz halkımız bu konuda duyarsız bence. Nükleer santrale karşı. Daha doğrusu tam bilinçli de değil. Herhalde ondan kaynaklanıyor. Bilmiyorum. Ne kadar sürecek? Yani hedefiniz ne zaman İstanbul'a? Önce Sinop'a tabii. Sonra İstanbul'a ne zaman tabii, var? Tabii ilk önce Sinop. Zannedersem 1,5 ay falan. Toplam değil mi? Ortaköy'de bir karşılanma olacak, evet. Araç takip kitim de var. tek elektronik cihazım o. Cep telefonum ve GPS var. GPS'ten insanlar beni izliyor zaten. Evet, benim şu anda önümde açık. Onu da aslında dinleyicilere söyleyelim. Şu anda Yomra'da olduğunuzu ben görüyorum aslında, evet. Yani. Evet. Kaçış yok yani. Yalan yok. Yok, kesinlikle. Bu share.findmespot.com adresinde bu şey, Hüseyin Bey'in yolculuğu neredeyse işte 10 dakikada bir falan gönderilen sinyallerle nerede olduğunu takip edebiliyorsunuz. Evet, evet. Denizde mi, o sırada limanda mı? Bunun linkini bulmak için de Yeşil Gazete'de Pınar Demircan'ın yaptığı bir günlük var. Hüseyin Bey'in günlüğünü tutuyor. Evet. Yeşil Gazete'deki son nükleersiz Türkiye için kürekle Karadeniz haberine girerseniz onun altında linkini bulabilirsiniz. Peki size herhalde orada yardım edenler, gece sizin işte evinde konuk edenler falan da oluyor değil mi? Nasıl? Vallahi konuk eden pek yok. Daha doğrusu şöyle, ben denizden gelirim, limanda demir atıyorum falan. Mesela dün de hiç kıyıya çıkmadım. Hava çok sertti. Çıkmadım. Bütün gün sandalın içindeydim. İşte yemeğim falan var. İçinde yapabiliyorum. Ocağım, tüpüm, her şeyim, kahvem, çayım. Kitabım var. Öyle bütün gün vakit geçirdim. Öğlene kadar küvek çekildi. Öğleden sonra hava çok bozdu. Ciddi şekilde bozdu. Yani birkaç kişi liman içinde davet etmişti. Fındıklı'da, pazarda falan. Bir de şeyi belirtmek isterim. Karadeniz yolu yapılmış. Araba sesinden geçilmiyor. Evet, yani, bu arada şey de non-stop. Onu da soracaktım size. Şimdi bu sizin belki ilk başta Hopa'daki ilk kilometrelerde değil ama sonra otoyol başladı ve bütün deniz doldurulmuş durumda değil mi? Evet, yo, Hopa'dan sonra hemen Hopa'da dahil. Hopa'da dahil. Yani bu denizin... Bir tek Saray'da, Saray şeyi, köyü var. Sayın Kalkavandar'ın köyüymüş. Oradan geçirmemişler yol. Orası çok güzel. Bir de İkiztepe. Mükemmel bir yer. Kız Kalesi var. Küçük bir kale. Fakat öğrendim, oraya da havaalanı yapılacakmış. O liman falan olduğu gibi hepsi bitiyor tabii. Şimdi denizi dolduracaklarmış. O başlamış mı peki onun inşaatı? Başlayacakmış. Aynı Ordu'daki gibi. Ordu'da da yapılıyor. Doldurmuşlar zaten. Arada şöyle küçük bir deniz bırakmışlar. Güya sirkülasyon olacak. Biliyoruz ki sirkülasyon olmuyor. Sonunda diyecekler ki ya burası yosunlandı. Bakteri üredi bilmem ne, sonra onu da kapayacaklar tabii. Peki bu denizin doldurulmuş olması sizin açın, siz nasıl yani doğal bir benim kıyı boyunda gitmiyorsunuz? Evet. Bir yerde tehlikeli çünkü bazı yerlerde liman yok, mesafe var ve taş, kayalık yani dolgu. Hani kıyıya çıkamam, söz konusu değil. Hani en azından eskisi gibi kumluk olsaydı hani belki sandalımı çekebilirdim ama şimdi taş ve arkası yol zaten. Ve ben hiç böyle bir seyahat etmedim hayatım boyunca, devamlı arabaların geçtiği yan yana paralel. Yani bir tek Mersin, Alanya, Mersin arasını hatırlıyorum ama o yüksek dağ tepelere çıkıyor arabalar falan. Bunlar tam dibimde benim. Bazen duymamak için biraz hatta açıktan geçiyorum. Gürültüyü duymamak için değil mi? Evet, evet, evet. O kamyon, otobüs kamyon daha çok bu yolda. Sarp kapısı burada olduğu için. Şu anda tırlar falan yoğunlukta. Yani aslında sizin şeyinizi de biraz engelliyor. Dolayısıyla aslında sizi değil, bütün orada işte kürekle ne bileyim balıkçılık yapan vesaire insanlar için herhalde bir tehlike oluşturuyor aslında. İstediğiniz anda kıyıya yanaşamayacaksınız. Tabii tabii, kıyıya yanaşamayacağım. Genelde de burada bilmiyorum, çok az balıkçı gördüm ben. Yani çok balıkçı yok. Yani bilmiyorum neden ama yani Yunanistan'a kıyasladığınız zaman Yunanistan'da yazıcılarında bir hatta atların hep balıkçı tekleri var. Yani süratle hepsi balığa gider falan. Bizde sadece bu işten gelirini kazanan insanlar balıkçılık yapıyor. Yani normal vatandaşın öyle bir lüksü yok galiba burada. Sandalı alayım ya da bir tekne alayım. Ben de arada sırada bir ağ atayım, oltaya atayım falan. Pek görmedim. Evet. Yani hepsi profesyonel. Yani bu işten para kazanan insanlar. Siz... Onu derken şeyi de söylemek isterim, aslında belirtmek isterim. Şu ana kadar daha bir kişi bana bravo demedi. Neden? Bilmiyorum. Yani Yunanistan'da, yurt dışında ilk gördüğüm anda nereden Türkiye'nin dediğim zaman hep bravo bravo alıştım. ve İtalya'da. Burada hala bir kişi de. Ne diyorlar peki? Bravo demedi. Biz diyoruz işte. Bakıyorlar. Nereden diyorlar? İşte Hopa'dan diyorum. Ha, iyi ya da arkasını dönüyor gidiyor. Yani gayet normal bir şey yani Hopa'dan oraya. Kürek çeken bir otoyola paralel olarak. Evet. Var mı? Şaşırma yani. Şaşırtmak çok zor bizim halkımızı. Peki bu, yani, bunu yapan başka birisi mi var ya da var mı sık sık böyle bir şey mi yapılıyormuş? Var, onu da düşündüm ben. Acaba çok giden gelen var böyle burada mekik mi dokuyorlar falan ama zannetmiyorum. Olsaydı basından falan duyardık. Evet. Yani ben Amasra Bozcaada etabını yapmıştım 2007'de. O zaman bile hatta kısa bir mesafe. Kimseden duymadım sandallı buralarda gezildiğini. Yani sandal zaten üstü açık ağır bir tekneydi benim hatta. Yani onlara göre tehlikeli. Bana göre hiç de tehlikeli değil. Yani bu tehlikeli algısı nereden kaynaklanıyor peki? Yani sizce? O bence daha çocukken bence bunları bu halkımıza empoze ediliyor. Ben de İskenderun'a kadar bunu hep anlattım balıkçılara falan. Yani daha çocukken işte denizde tehlikeli, işte denize düşen yılana sığınır. Bu iş olmazsa kendimi denize atarım. Ve insanlarla ben konuştuğum zaman yatçısı da olsun bakın çok enteresan. Balıkçı, yatçı hep bana denizin kötü yanlarını anlatırlar. Bir gün şurada giderken şöyle hava patladı, böyle oldu, şöyle oldu. Ben de dedim ki ya iyi bir şeyini anlatın dedi. Şurada daldım, yüzdüm, balık tuttum. Hiç kimse öyle bir şey söylemedi. Bu bize özgü diyorsunuz değil mi? Bize özgü. Yani korkutuyor. Anne, baba, çevre bir şekilde tetikliyor. Ve bugünlere gidiyor. İnsanlar hala denizden korkuyor bakın. Yani şu hala akıl almaz bir şeymiş gibi geliyor ama 3 sene önce görme engelli bir arkadaşımız 3 gün boyunca İzmit Körfezi'ni dolaştı tek başına. Benim Selanik İzmir yaptığım kayıkla. Arkasında ben ve arkadaşlarım sağ yap sol yap dedik. Bakın 40 yaşında. İzmit Körfezi'ni dolaştı. Basın hiç ilgilenmedi. İstanbul 3 ayda Bozcaada Soros'tan Atina'ya kadar gittim. Türk denizcileri için, yaşayan Türk denizcileri için başta Sadım Bora. 130 kişinin ismi vardı teknemde. Basın hiç kesinlikle ilgilenmedi. Ki ben o zaman bir dergideydim Hürriyet grubunda. 4 tane gazete olmasına rağmen. Maalesef 3 sefer haber yapıldı, gitti, çekildi. Fakat en ufak bir gazetede çıkmadı. Bu şu anki yaptığınız yolculukta sanırım henüz pek yansımadı galiba değil mi basına? Yansımadı herhalde. Yani yansırsa ben şok oldum. Yani arayan falan henüz çok fazla olmadı. Peki biz yok, buradan en azından... Trabzon'da bugün bekliyorlar beni. Yetişeceğim inşallah oraya. Trabzon gazetesi falan. Bu en azından biz Açık Radyo'dan bunun duyurusunu yapmış olalım gazeteci arkadaşlara da. Yani 1,5 ay boyunca Karadeniz'de kıyı kıyı gidip nükleere karşı bir mesaj vermek için kürek çeken birisi var. Onunla konuşmak isteyenlere. Evet, buna Açık Dergi web sitesinde de yer vereceğiz. Peki bir de işin nükleer karşıtı kısmı ile ilgili neler söylersiniz? Yani neden nükleersiz bir Karadeniz'i, nükleersiz bir Türkiye için bu eylemi yapıyorsunuz? Yani orada nükleer santral kurulduğu zaman en ufak bir Sesiniz bir saniye. Çok pardon, sesinizi alamıyoruz şu anda ama. Şimdi? Şimdi oldu, evet. Evet, buyurun. Telefonda galiba. Buyurun. Deprem kuşağında olduğumuzu hepimiz biliyoruz. En ufak bir depremde nelere maruz kalacağı da açık. Ve anladığım kadarıyla ne deniz kalacak, Karadeniz, ne fındık, ne çay diyorum halka, tanıştığım insanlara. Anlatıyorum bunu yani elimden geldiğince. Ve kesilen ağaç, orman tabii İnceburun'da, Sinop'ta. Bunu da hesaba katarsak. Yani bize ne kazandıracak bilmiyorum. Yani bu bir yandan da aslında bu gördüğünüz, yol boyunca gördüğünüz herhalde sadece otoyoldan da ibaret değil. Bütün o Karadeniz'deki çevre sorunlarının, ekolojik sorunların en ağırlaşmış halini, belki şimdi yolda giderken Özellikle şey civarında Sinop'tan sonra termik santrallere falan da rastlayacaksınız. Evet. Çatalazı vesaire gibi yerlerde. Evet. Gerze'den geçeceksiniz. Gerze'de termik santrala karşı müthiş bir mücadele yürüten bir yer. Sanırım oralardaki çevre hareketleri daha güçlü olduğu için sizi daha kuvvetli karşılayacaklardır diye tahmin ediyorum. İnşallah. Bir de Samsun'dan sonra da yol yapılıyormuş galiba. Öyle söyleniyor bana. Samsun, Amasra, Sinop, Deniz'den. Yine aynı şekilde yol yapılacağı söyleniyor. Peki ben de şeyi sorayım Hüseyin Bey. Ordu'nun kendisini bu otoyol tam kıyıdan geçen bir otoyola karşı muaf tuttuğu, yani direndiği ve arkadan geçirildiği söyleniyordu. Evet, şimdi, evet. Bu, evet. Ünye'de yanılmıyorsam Ünye çok direnmiş. Yol arkasından geçiyor. Evet, tünel kazılmış, uzun bir tünel. Kasabanın arkasında kalıyor yol. Evet, direnince elde etmek mümkün olabiliyor. Peki Sinop'ta sizin hedeflerinizden biri de Sinop. Bu asıl santralin de, nükleer santralin de Sinop'a yapılması öngörülüyor değil mi? Evet. Japon firması. Evet, Japon firması. Japon ve Fransız. Japon ve Fransız ortak. Evet. Ortağı, evet. Herhalde Sinop'ta güçlü bir şey olur, eylem olur sizin oraya gitmenizle birlikte. Ümit ediyorum. Peki o zaman sizi biz zaman zaman rahatsız edeceğiz. Zaten hem Yeşil Gazete'den Pınar'ın haberleriyle çok hem de bu sizin Spot web sitesindeki GPRS'ti değil mi bu? GPRS sinyalleri. Evet. Sponsorumdur. Çok teşekkür ediyorum onlara da buradan. İtalya'ya gidene kadar da herkes izledi beni. Evet, buradaki bu GPRS sinyallerinden de izleyebiliyoruz sizi her gün heyecanla. Evet, her gün. Peki bugün de Trabzon'da olacaksınız. Akşam kısmet. Daha sonraki program. Akşam Trabzon'da kalıyorum. Kalıyorsunuz. Evet. Trabzon'da kalıyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi yolculuklar. Kolay gelsin. Sağ olun. Küreğinize herkese kuvvet selamlar. Diyelim. Çok sağ olun. Görüşmek çok üzere. Hoşça kalın. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet, Hüseyin Ürkmez şu anda Yomra'da ve Hopa'dan yola çıktı bundan 6 gün önce. Günde de bayağı uzun yol yapıyor aslında. Bu şeye girip haritadan takip ederseniz sağlam bir şey olduğunu göreceksiniz. Yani de, saatte 5 kilometre dedi değil mi? Evet. Saatte 5 kilometre hızla bu sabah mesela Sürmene'den çıkmış ve şu anda Yomra'da bayağı macera olarak da heyecan verici. Aynı zamanda herhalde benim hatırladığım kadarıyla yaklaşık 20 yıl önce falan Timur Danış'ın İstanbul'dan Sinop'a, Sinop'tan Akkuyu'ya, Akkuyu'dan tekrar İzmir üstünden İstanbul'a yaptığı bir 4000 kilometrelik tek başına yürüyüş vardı nükleere karşı. Ondan beri yapılan herhalde en tek kişilik önemli eylem denebilir. Hopa'dan İstanbul'a kadar kürek çekerek nükleere karşı çıkmak. O açıdan da hani 20 yılda bir böyle nükleer karşıtı çok önemli eylemler yapılıyor. Bir küçük ara verelim. Evet, ben bir de şeyi de ekleyeyim, yağmur yedim deyince de yani Karadeniz'den bahsediyoruz. Bayağı ciddi yaz dün mevsimine zaten rağmen yüzden, evet. Çok ciddi hava şartlarıyla da zaman zaman mücadele etmek gerektiği açık. Yani çok kolay bir iş de yapmıyor. Evet, umarım bu yani halkın ilgisizliğiyle ilgili biraz karamsarlık vardı Hüseyin Bey'in konuşmasında. Umarım hani ilk günlere özgüdür. Yavaş yavaş bunun aşılacağını ve aslında ben basının da daha fazla ilgi göstereceğini düşünüyorum. Yani buna ilgisiz kalmak pek bana mümkün değilmiş gibi geliyor basın açısından, ne olursa olsun. Bir Karadeniz havası girip öyle devam edelim. Şimdi kıyı boyu gittiği için Hüseyin Bey, biz de Kıyı Boyu Karadeniz albümünden bir Birol Topaloğlu'ndan dinleyeceğiz Asar Horonu. Thank you. Birol Topaloğlu bizi biraz daha Karadeniz'e götürmüş oldu. Asar Horonu'yla Hüseyin Ürkmez'le konuşmuştuk biraz önce. Şimdi telefonu kapattıktan sonra da tekrar küreklere asılıp yola devam ediyor. Nükleersiz Türkiye için Kürekle Karadeniz projesi Yeşil Gazete'den takip edebilirsiniz. Ve umarım önümüzdeki günlerde diğer basından da takip edebileceksiniz. Evet, başka ne haberlerimiz var? Biraz yavaş yavaş bakalım. Son dakikalar. Yani çok iç açıcı, çoğu iç açıcı olmayan haberler var. Özellikle bu buzulların hareketiyle, buzul dinamiği, bu küresel iklim değişikliği konusunda bilim dünyasının, çağdaş araştırmacıların en az bildiği konuydu. Hatta bizim kitapta da küresel ısınma ve iklim krizi, hı hı, kitabında da o tek belirgin olmayan meselenin olduğunu James Hansen'dan filan aktarıyorduk. Fakat bu mesele çözülmüş artık. Yani bilinmeyen bir şeyi kalmamış ama çözülmese daha mı iyiydi diye de düşündürecek kadar vahim. Yani bu konunun belki de dünyadaki en önemli uzmanlarından biri olan Robert Binshadler'le NASA'dan emekli bilim adamı bir profesör, onunla Dar Cemal'in Truth Out dergisinde, internet dergisinde yaptığı bir uzun etraflı söyleşi var. Ve diyor ki, yani ben başladığım zaman bu işle uğraşmaya, yani buzların derinliği çok kalın olduğu için, yani buz örtüleri ve buzullar filan, dinamiğini ölçmek kolay olmuyor. Ne kadar hızda eriyebileceği filan ölçülemiyordu uzaydan yapılan ölçümlere filan rağmen. Fakat teknolojide önemli gelişmeler oldu diyor. Ve ben bu işe başladığım zaman kesin olarak şeydi. 100 yıl boyunca, yani buzlar gibi ağır hareket eden terimine uygun şekilde olurdu diyordu Binshadler. Halbuki şimdi 10 yıllardan bahsediyoruz diyor. Ve hatta son söylediği şey çok tüyler ürpertici. Hızını artık bir ya da iki yıllık değişmelerle de ölçmek mümkün olmaya başladı ve hiç, yani bütün o IPCC raporlarını, iklim değişikliği panelinin hükümetler arası raporlarını ele almış, 90-95, 2001-2007 ve son işte bu 2013'tü değil mi? Geçen, hı hı, sene parça parça yayınlandı. Dramatik bir etkisi oluyor ve mesela planlama yapacak olsaydım ben diyor, 2050'de bu yüzyılın ortasında, yani 14 kaç sene var? 24 sene. Yok. 34 sene. 35 sene. Evet. 35 sene içinde 30 santim yükselecek diyor denizlerin, bütün suların şeyi. Yani bu muazzam bir şey tabii. Yani bütün medeniyetleri, adaları filan, büyük şehirleri etkileyecek bir şey ve önümüzdeki yıllarda da, önümüzdeki yüzyılda da filan da 3 metre filan bahsediyor. Ve şeyi keşfettik diyor, akıntı medcezir buzullarının hareketini çözdük diyor. Yani suyun gidiş gelişine göre kesinlikle küresel iklim değişikliğinden etkileniyormuş. Ve bu o fiyordlarda filan, işte Norveç'te ve benzeri yerlerde, Alaska'da, oralarda çok çok hızlı bir değişme, denize kayma, altı lübrikasyon. Yani aşındırıyor aslında değil mi? Aşındırıyor ve kayak gibi, kızak gibi denize kayıyor. Bu çok büyük bir sorun yaratacak ve bununla ilgili hiçbir sorun yoktur diyenler de kesinlikle yalan söylüyorlar diyor. Yani bunlarla mücadele etmek zorundayız. Ben çekilmiştim artık, hiç bu tartışmalardan hoşlanmıyordum ve sıkılmıştım diyor. Fakat Hansen'ı görünce, torunlarını çok seven ve meraklı olan, benim de işte dost çoluk çocuk var, tekrar girdim mücadele işine diyor. Büyük bir cesaretle. Yani artık her şeyi biliyoruz ve bunu önlemek için var gücümüzle uğraşmak zorundayız diyor. İşte bizim kitapta da sözünü ettiğimiz Keeling eğrisi kesinlikle gerçektir. Karbondioksit yükseliyor, sera gazları örtüyor ve bu fiziktir. Bunu inkar edemezsiniz ve bütün şeyler, yapılan modeller artık model olmaktan çıkmıştır. Gerçek hayatımızın içinde diyor. Çok önemli bir şey ve bu son yapılan araştırmalarla da insanın ve buzulların erimesini ve hareket etmesindeki bir numaralı etken olduğunu, küresel iklim değişikliği olduğunu da Guardian'dan bir haberle de tamamlayabiliyoruz. Yani o küçük buz çağı vesaireden bakılan şey, bakıldığında Science dergisinde, en saygın dergilerden birinde çok yeni bir araştırma, son 20 yıl içinde insan faaliyetlerinden, yani kömür, petrol ve doğalgaz yakılmasından dolayı artık bu işin, insanoğlunun buzulları feci bir hızla eridi. Son 20 yılda, yani 1851, işte endüstri devriminin başından 2010'a kadar %25'miş etkisi. Son 20 yılda sadece 1990'lardan bu yana %69'a yükselmiş insanın etkisi. Akıl dondurucu zaten bir şey. Zaten bu deniz seviyelerinin yükselmesinin artık somut şeyleri ortaya çıkmaya başladı. İşte bu Solomon Adaları'ndaki bir kasabanın Şuazöl kasabası yer değiştiriyormuş, değil mi? Taşınıyormuş. Evet, yukarılara gidiyorlar. 500 kişiymiş ama yok, yani yaşamalarına imkan kalmamış artık. Binlerce yıldır oradalar. Yani evet. 2000, en az 2000 olduğu tahmin ediliyor. Kiribati'de zaten benzer şeyler başlamıştı, daha önce onun haberini vermiştik. Çok uzak tabii oralar, yani siz Kiribati, evet. Solomon Adaları falan bizi hani çok ilgilendirmez diye düşünüyorum. Evet, bağımsızlığına ne zaman kavuşmuş eski bir sömürge biliyor musun? 78'de. Yani kısa süren bir bağımsızlık olacak denizin altına gömülmeden önce. Ya kaçıyorlar yüksek tepelere doğru, adapte olamaması. Futbol meraklısıymış şu az öyle halkı. Takımlarıyla övünüyorlarmış ama artık futbol oynayacak yerleri de kaldı mı bilmiyorum. Bir de Avustralya'dan çok ilginç bir haberim var. İyi bir haber. İlginç yani. Avustralya bütün her şeye meydan okuyarak kömür çıkartmaya ve hatta onları da, molozları da en korunacak yere dökmeye kararlı. Kömür şirketleri hakim. Fakat Bill Ryan diye biri var. Büyük bir mücadelede kendini tutuklatıyor. Ve olamaz. Kömür, çok geç olmadan kömürden vazgeçelim hareketinin içinde bulunuyor. Bill Ryan 92 yaşında, kör. Ve gözaltına alıyorlar onu da. Gözünün yaşına bile bakmadan, ama çok sağlıklı görünüyor onun dışında, gözlerinin dışında taş gibi. Ve İkinci Dünya Savaşı kahramanı, gazisiymiş. Koko da meydan muharebesinde yer almış. Bilmiyorum. Bu Ferguson'daki şey gibi, Holocaust'dan sağ kalan bir kişi, bir kadın. Öyle değil mi? Ha, evet, evet. Orada Hedy, da eğlence. Epstein değil mi? Hedy, evet. Evet, aynı böyle. Yani savaş elinde taşıdığı şeyde, pankartta, savaş gazisi hayır diyor bu madene, kömür madenine. Müthiş ilginç de bir hikaye, fakat Tony Abbott bastırıyor, başbakan, ve yenilenebilir enerjiye kesti yatırımları, olduğu gibi şeye geçiyormuş. Kömür endüstrisine $10 milyar olarak hediye ediyormuş. Böyle bir mücadele de devam ediyor. Evet, bu arada New York'taki eyleme de bir ay kaldı. Gelecek haftadan itibaren biraz onu da takip etmeye başlayalım. Evet. Ban Ki-moon'un yapacağı iklim zirvesinden önce büyük bir, en az 100 bin kişinin beklendiği, değil mi? Büyük bir eylem geliyor. Evet, yani 600'ün üzerinde örgüt katılıyorlar ve çok bu seferkinin en büyük değişikliği de şu olacak deniyor onda. Başı çeken hiçbir grup yok bir kere. Yani 350.org birazcık öne aldı ama hiç lideri yok. 600'den falan, 630 mu ne, sivil toplum, işçi hareketi, sendikaları filan da dahil. Ve çok sayıda siyah ve Latin, kahverengi insanların da katılacağı, çok kadının da yer aldığı, kadınların da, çok büyük bir yürüyüş, tarihi değiştirecek hafta deniyor. Hafta ilan edildi. Türkiye'de de yapılacak aynı hafta, İstanbul'da da, onu da takip edeceğiz. Evet, biz de Açık Radyo olarak bu konuda takipte olmaya çalışacağız çeşitli yayınlarla. Peki, haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.